Ziua bună, baie. Îngăduie-o, Țiulcă. Dar ce s-a întâmplat? Mă rog, Mihai. Păi, dar nu ești cumva de pe munți. De la Miren cumva? De acolo. Păi ce mai zăbovește, Nulțe? Marie! Aici! Vină încoace, Marie, de grabă. Să mă întui cu arătările. Lasă-le pacatelor, avem oaspeți. De la Mireni? Nu, no, că nu vreau să vă țiu de la lucru. Ești vorbă, zniții. Hai, poftești. De la Mireni? Ioanie! Ce, mamă? Lasă gribla Iacov așa, da, apă proaspătă. Apă iarba! Ilinca să sucească gâtul moțatii. Să aștepte iarba, că avem oaspeți. De la Mireni? De la Mireni? Ho, ho, alerg! Mă rog de mă iadă, nu mai supărarea. Dacă știam așa... Dar nu mi-ai făcut necinstea să treci pe lângă poarta mea, fără să-mi dai ziua bună. Adeseori în copilăria mea depărtată am fost martor nevrăsnic unor asemenea întâmplări. Și multe vreme nu le-am putut pricepe tâlcul. Adică cum, îmi ziceam eu pe atunci. Vine careva de peste munte, zice că e de la Miren și gata. Toți din casă și din ogradă lasă lucru și se întrec care mai de care să-l poftească și să-l omenească. Și ce dacă e de la Miren? Are vreo însemnătate asta? Avea. Dar se cădea să o aflu abia câțiva ani mai apoi de la bunicul, într-o seară când mi-a spus și mi-a tot spus o istorie de demult. O istorie pe care și el o știa de la bunicul lui și acela de la alt străbun. Istorie care, pornind de atunci din veacul cel îndepărtat, venea până la taică meu și la mine plină de învățăminte și frumusețe. Trupul de călăreți, auzi? Doar n-am surzit. Or fi de-i noștri, nu? Moldoveni? Bine ar fi, dar nu cred. Domne, doamne, apără, domne. Ai noștri că ți-o scăpat din avala Nohailor, o sui spre neam și Ceahlău. Cine-o fi, cine-o fi? Ia uite că au pe capete chivere lucitoare, vezi? Văd, parcă fi lefegii grofului de peste munte. Au fost și ei la bătaie. Așa, pe... atunci se cheamă... N-avem de ce le trebuie, nu? Tocmai acum am mai frică. Acum? Păi să abia un pâlc mărunt. Așa este. Păi dacă îndrăsnesc cumva, îi putem dovedi și noi femeile, numai cu sapa și cu furca. Sorduță, slavă-ți. Și nici nou cuteza, să uite încoace. Te-ai spărie degeaba. Văd. Cu toate astea... Aia, beție, când ți se așează vreun gând în cap, nu ți-l scoate om cu una, cu două. Arătă-n din mine! Ce este? Ia vină încoace, nu vezi cum s-a răsturnat oșteul la acela în uliță? Care? Și ia din coada șirului. Mă chicat ca un sac. Șurta cine nici nu vor să uite înapoi. Ia vină încoace. Ia să văd ce-o pățit. Poate-i bolnav. Eu și-o cu tine. Tăietură de baltac. Ce tine verde, săracu. Ia nu te mai băi, tata, și tu. Vezi de ierbile cele după somnul. Fă-i un ir, nu-ți dă voie. Ei, stai locul. Cred că te doare, dar ce să-ți fac? Ancă! Gheorghe, să iei calul, să-l ducă la iesle. Știi și românește? Îndată. Ai fi de ai noștri, he? De la Miren. De la Miren de munte? De lângă Poiana Mărului? De acolo. Și cum de-ai ajuns în oastea grofului? M-a luat cu sila. De fapt, s-ar cuveni mai degrabă să te întreb cum de-ai scăpat, cum de-ai scăpat din strânsoarea Nohailor. Că pe aici așa s-au spunit. Cât ți-o prins, atât ai și-o luat roape. Așa este. Și atunci, voi? Groful s-a răscumpărat. Cu galbe mulți? Cu ticoloșie. Nu mă uimește. Bale, dacă știi, nu te uimi, te-ai înfricoșa. Ce-ți mai trece prin cap? Eram de straj la cortul grofului, îndată după bătălie, când s-a arătat ficiorul hanului. Și am ascultat, aveau tâlmaci, am ascultat până la capăt. Cumpli, bade, cumplit. Înălțimea sa, beiul Mârza. Cu supunere, mărite. N-ai încotro, Chelemen Șandor. Parcă așa ți se spune. Așa mă numesc. Și ai luptat alături de Vodă Bogdan. Să vedeți. N-am ce să mai văd. Am văzut destui oameni de-ai mii uciși de oșteni tăi. În luptă dreaptă. Lasă vorbele goale. Mă răscumpăr. Mă pot răscumpăra. Cu ce? Cu... cum se obișnuiește. Cu aur. Cât credeți? Kelemen Șandor, Kelemen Șandor, n-ai tu atât aur cât am eu în fiecare din sălașurile mele din Bugeac până în Crâm. Nu mă mai minunez la vederea lui. Și atunci? N-ai niciun gând? Mărturisesc. Eu am unul. Unul, cum să zic, foarte ispititor pentru tine, fiindcă nu ți atinge de fel punga. Adică? După cum ți-am mai spus, galbeni am destui. Ceea ce am mai puțin sunt robii. Robii? Robii, robii, ai auzit bine. Robii atât de trebuincioși curților de pretutindeni și, firește, curților mele. Așadar, pentru capul tău, în locul aurului tău, vreau să-mi dai 100 de robi. Ce zici? Și tot atâția pentru slujitorii tăi. Mărite bei, m-ai luat pe nepregătite. Nu mă așteptam, mărturisesc, la asemenea preț. Dă-mi răga să mă gândesc. Un ceas. Întocmai peste un ceas vin să-ți ascult răspunsul. Dar te sfătuiesc. Fii înțelept și nu încerca să mă înșel. Am adus fiertura. Bine, las-o aici. E român de-al nostru. Da, mi-s din Miren, de la Transilvania. Slavă ție că nu mi-a fost dat să îngrijesc de vreo sluga grofului. Kelemen o lua cu sila noastră lui. Și acum eu zic să rămână la noi până ți se vindecă rana, nu? Rana nu-i băi de dânsa. Păi cum nu-i băi, când eu te cum sângerează? Sângerează, dar nu mă doare. Eu singur mi-am potrivit-o cu baltagul ăsta. Tu singur de ce? Ca să am o pricină. Nu înțeleg. Păi, dacă s-o fi întors ortacii să mă caute, aveam o pricină, nu că am rămas în drum. Așa este. Dar atunci înseamnă că ai voit anume să rămâi. De ce? Ca să vă istorisesc până la capăt întâmplarea. Cu Kelemen Șandor? Cu el și cu ficiorul lui, că era și el lângă tătâne său. Ce ne facem, tată? Ce să ne facem? Ne gândim. Un ceas. Ți se pare puțin? Cu sabia gâdelui aproape timpul trece mult mai repede. Un gând bun poate veni și într-o clipă. 100 de robi. Mai e mult, de unde? Adică să-i dau legați toți iobagii de pe moșie. Și cine să lucreze pământul, tata? Și că nu se atinge de punga mea. Mai e rău, într-un an mă lasă sărac lipit. 100 de robi, 100... Ah, ăsta-i? Dar cine spune că trebuie să-i dau de pe moșia mea? Ianuș! Tot aici sunt, tată. A trecut ceasul. Nu, sigur, mai e. Dar de ce te interesează? Băiete, cred că am deslușit o cale de scăpare. Voi primi târgul pe care ni-l propune beiu. Mergem acasă. Și cei 100 de robi? În câte ale lunii suntem azi? La jumătatea ei. Tocmai bine. În cea din urmă, duminica lui cuptor, la hotarul Transilvaniei cu Moldova, în Poiana Mărului... Se ține an de an un târg. An de an. Din vechimea cea mai de demult. Datina se ține cu sfeșnicie. Românii de o parte și de alta muntelui, cei din Miren și cei din Hârja, se întâlnesc acolo. Vând, cumpără, mănâncă, dau, joacă, cântă. Tu nu înțeleg, tată, ce-i cu incursiunea asta folclorică? Nu înțeleg, dar dacă străjile noastre vor sta înarmate până în dinți la un capăt ascuns al trecătorii Oituzului și dacă din partea cealaltă de năvală un pâlc de oaste tătărască... Românii vor fi prinși la mijloc. La mijloc și fără putință de scăpare, ceea ce e foarte... foarte important. Cunosc locul, de jur împrejur, stângi abrupte. Și apoi efectul surprizii. Nu e simplu? Simplu și cumplit. Ce vrei să spui? Să ataci oameni înarmați într-un moment al lor de bucurie, să-i prefaci robi, numai ca să poți scăpa tu. Ai vreo altă soluție? Ce-i drept, nu. Atunci te vei supune mie ca și până acum. Și dacă aici, ori pe drumul întoarcerii, vei scoate vreo vorbă, pe Dumnezeul meu, că te străpun cu pumnalul meu. Ticălosu. Sunt oameni și oameni. Asta e om? E câine de-a putut gândi ce-a gândit. E om câte vreme ficior s-o judecat omenește. Așa este. Eu nu-l sunt încredințat că numai el m-a văzut când m-am răsturnat de pe cal. Dar după cum vedeți, n-o zis nimic. Vorba e ce facem, numai mâine nu-i pui mâine. Să fugim în pădure, da, toți! Da, da, da, de fugi nu e greu, mai greu e să stai acolo fără straie și merinde, o lună, două, nouă. Cum adică? Atâta vor să zăbovească nohaii pe aici? Au poruncă de la beiul lor fără rob să nu se întoarne, așa că o să vă aștepte până ce foamea o să vă scoată din codru afară. Ticăloși, ticăloși, și mădălina noastră care trebuia să iasă acum, întâia dată la hor, și Gheorgheș, și toată agonisteala. Ora ficiorilor poate să aștepte, mai grabnic însă pare trebuința de a scăpa de moarte și de rușine. Prefăcându-i în păsăror, în duhuri poate, altfel cum? Bade, știi una. Spune. Eu nu mi-am crestat piciorul în fața casei voastre, doar să vă aud plângându-vă. Și ce-i fi vrând să facem? Să veniți cu mine, la Mireni. Toți ai casei? Toți ai satului. Băiete, crezi că așa cu una, cu două, se poate ridica un sat? Cred. Dacă trimiteți poruncă grabnică din om în om. Ce poruncă? Acela care nu voiește să se târască în arcanele tătărăști, la miezul nopții să treacă oituzul și să se îndrepte pe drumeagul către Mireni. Călare, pe jos, după puterea fiecăruia. Și vetrele noastre? Las face la loc după ce o trece pojarul. Pe când viețile lui Gheorghe și a Mădălinei... Doamne, doamne, doamne, se tolbără mințile, Ioan. Și la Mireni acolo toți sunt grofi și au conace să adăpostească atâta lume. Au atâta cât să primească să omenească niște frați aflați în restriște. Nu-ți face griji, bă, nu-ți face. Oamenii buni în cap oriunde, crede-mă pe mine. Mai înduplecat, omule. Femei! Ia, stai, Ioan. Ia, cheamă copchii încoace să le spun și au de făcut. Gheorghești, nu mai pot. Păi, Oleacă, Oleacă. Drumeagul ăsta nu se mai sfârșește. Nu? Țin-te tare, Mădălină. Nu mai pot, frățioare. Țin-te tare. Nu mai pot, mergem și tot mergem și... A, păi, dacă ne plângem noi, fată dragă, babele și moșnicii din urmă, ce o să mai zicăm? Da, Doamne, ce năpastă peste ei. Mult a fost puțin și o rămas. Și peste noi. Și măcar acolo, la Mireni, ne putem s-o câte scăpați. Bună seamă. Acolo... Nu ne pot ajunge ticăloși. Acolo, în afara noastră, nu mai pot sui decât pasările cerului. Mirenii ăștia sunt în culmea muntelui. Bade Filipe! Bade Filipe! Văd niște umbre. Par pe sus și facle. Facle, spui? Da. Păi asta înseamnă că ne ies în întâmpinare oamenii ca la niște oaspeți de vază. Cei mai oaspeți care vin cu casa într-o desagă. Cei mai dragi, Mădălină, că sunteți de-ai noștri. Care acolo? Eu sunt Bade. Filip, al lui Nușa. Și mai care? Apoi și tot, ai noștri, din Hârja. Vezi, apoi cum vine asta? Mâine doar trebuia să ne vedem cu dânsii la poiana mărului. Bade, mâine la poiana, hai să-i vezi pe tătar dacă ții cu tine adânsul. Așa, nu atunci veniți, poftiți, mă rog frumos. Da, dar nu vii cu supărare că suntem așa mulți. Nu-i bai, fate dragă, să te uiți mâine pe ziua la copacul ăsta. Are atâtea și atâtea ramuri și rămurele și toate în cap numai pe o tulpină. De necrezut! Ce anume, tată? Dar tu nu vezi, ești tort? Poiana-i goală! Unde-i târgu? Unde sunt oamenii? Știu și eu. Nu știi, văd, dar nici nu te supără faptul. Și asta mă miră. De ce? Părerea mea ți-am spus-o doar încă de atunci, de când ai ticluit planul. Omenește vorbind. Termină cu basaconile astea. Cum vrei, tată? Dănăși! Păruncă înălțimea ta! Ce crezi tu? Ce cred oștenii de toată istoria asta? Dacă mi-i îngăduiți, spune. Astă noapte tot satul de pe vale, Hârja, da, Hârja s-a mutat sus, sus pe culmea muntelui. Dănăși! Ție nu se tocmai bine? Înălțimea ta, da. Dar cum o să se mute un sat într-o noapte tocmai sus? Așa bine, câte unul, câte unul... Îți bai joc de mine, ticălosule! Tată, tată, stăpânește-te, ei cerut să vorbească. Spune, Deneș. I-am văzut și nu numai eu, i-am văzut pe toți cum au trecut apa uituzului și cum au suit pe potecă. Bărbați, femei, copii, au dus și vitele cu dânsii. Toată noaptea au ars paclele sus pe munte. Și voi? Noi, dar nu înțeleg. Ce ați făcut? De ce nu i-ați oprit? Noi eram abia un pâlc de oameni. Noaptea în pădure ne tăiau până la unul dacă îndrăzneam. Și apoi nici n-am avut poruncă. N-ați avut poruncă, așa este. Acum însă o veți avea. Va trebui să asaltați muntele. Înălțimea ta, de 20 de ani sunt slugă credincioasă. Ce? Ce îndrăznesc să zic că nici oastea craiului vostru din cetatea Budei n-ar putea să-i dea jos de pe munte pe oamenii aceia. Cum? Asta e și părerea mea, tată. Atunci o să înconjurăm muntele, să-i silim prin înfometare să se dea prinși. Ceva trebuie făcut, nu? Da, așa vom face. Domnișor, vă spune-i tatei, roagă-l, își irosește vremea degeaba. Oamenii ce stau acolo de 2000 de ani și o să mai stea încă tefer până la capătul lumii. Ce este? Înălțimea sa vă cheamă neîntârziat. Orbia tătărească a poposit la Hârja. Ai auzit, Deneș? Auzit. Să mergem. Să mergem, dar în burlogul lupului. Doamne, pe! Ai spus ceva, bătrâne? Vorbe de om prost, mă iartă. Ține-te tare! Uite, da. Cât de tăbăcită mi-i pielea, eu tot o prețuiesc. La mulți nohari. Înțeleg. Cu toate astea mă gândesc că astăzi, acolo unde ne ducem, n-ar fi mai de folos și retenia vulpii decât bărbăția leului. Aveți vreun gând, domnișorule? Încă nu, Deniș. Iată și feciorul. Cu plecăciune, beiule, cu plecăciune. Mi se pare, mie ori nu-i prea împărtășit supărarea tatei. Asta judecând după fața ta luminoasă. Ai ochi ageri, beiule, trebuie să recunosc, așa este. Eu unul sunt mai încrezător în zilele care vor urma. Adică? Am pierdut o bătălie, cu oamenii locului nu înseamnă că am pierdut și războiul. Frumos spus, îmi place. Vă mulțumesc. Așadar? Susțin în continuare să vă stabiliți aici tabăra. Și înconjurând muntele, să-i siliți prin înfometare, pentru că, mărite vei, trebuie să țineți seama. Ei. Oamenii ăștia au fugit peste noapte cu o dăsagă. Nu pot rezista prea mult. Da, asta așa este. Sau cel puțin așa pare să fie. Dar oastea mea... Nu înțeleg. Eu, oamenii mei, cu ce ne vom hrăni? Oh, considerați-vă oaspeții noștri. Zilnic vă vom trimite de pe moșia noastră transilvană un număr de care cu merinde. Așa da, primesc. Cu o condiție însă... Voi doi să-mi rămâneți în permanență în preajmă, ca niște gazde îndatoritoare. Prea bine, prea bine. Nu de alta, dar ca să mai am și eu cu cine schimba o vorbă în tot acest răstimp. Așa, acum puteți pleca. Cu plecăciune. Cu plecăciune. Cu plecăciune. Mă bucur că măcar de asta dată am fost de aceeași părere. Vorba e, ce o să ne facem de acum încolo? Eu încă nu știu. Tu însă la noapte vei sui muntele. Eu? Oh, cu o faclă și o basma albă în mână. Hai să-mi fecior, ce tot preumbi? Mă gândesc. La ce? Și la vieții oameni care s-au tot uitat azi la satul lor răvășit de nohai. Noi se cheamă am făcut tot ce ne-a stat în putere. Le-am dat adăpost și pită. Ideea, dar ce în sufletele lor nu mai ei știu. O trece și asta. O trece, nu zic, ba. Dar când? Și mai ales cum? Răbdare, fecior, răbdare. Noi suntem acasă, nu hai între străini. Dar măcar că le place, măcar că nu, noi suntem mai tare. Cu toate astea, e? Tare aș vrea să aflu cumva ce-o pus la cale azi beiul și cu domnia sa groful Kelemen. Aha, asta e. Hai să afli, Filipe. Hai să afli chiar mai degrabă de cum nădăjduiești. Ce vrei să spui? Cată spre Drumeag. Ce-i? Ce-i acolo? Ce-i cu... Feciorii puși de stradă se vede că n-au avut nici ei somn. Aduc pe careva. Dineș! Dineș! Tu aici? Filip! Eu, bătrâne. Acum înțeleg eu de la cine au aflat oamenii de nevala nohailor. Dar cum te-a burcat? Trăiești, plăcăule. Dar cum te-a burcat încoace? Greu, greu. Aha, cred. Și cu basma asta ce-i? Sunt sol. Aha. Am o vorbă cu tine și cu căpetenia oamenilor tăi. Iată-l pe badiu meu, de dânsul ascultăm-tăți. Spune, omule, care-i povestea? Domnia sa, grofșorul Ianoș, se roagă de o păstuire. Cum adică? O săptămână, să zicem, ori două, să nu dați năvală de vară. Aha, și în vremea asta el să adune alți oșteni lefegii. Să ne împresoare mai strâns. Nu, nu. În năstrăstimp, căpătând încrederea beiului, el și cu tătinăsul, poate și cu mine, a căta să se strecoare, să fugă cât mai departe. Să înțeleg că într-un fel sunt și ei împrinsoarea nohailor, ha? Cam așa. Toate se plătesc pe lumea asta, toate... Nu cearcă cumva să ne înșele și feciorul, ca și groful? Nu, pe cinstea mea. Eu îl cred, bade. Atunci spune-i că-i dăm păsuirea, dar cu făgăduială, că se va duce de o scăpa mult mai departe decât gândește el, până în cetatea Budei să nu se oprească. Înțeleg. Ticăloșia lui tătâne se e prea proaspătă, ca să o putem uita așa curând. Da, da, înțeleg și vă las cu bine. Cu bine, Deneș, prietene, cu bine. Sară bună. Ce sară, că de-acu sară de zori, ia te uite. Așa e. Oaspeții noștri s-au și deșteptat. Bună dimineața, nene. Bună dimineața, Madalina. Ha? Ați dormit bine? Noi da, da, dumneavoastră. Și noi, și noi. Eu n-am și visat. Și că într-o lună veți fi iar acasă. O lună tocmai. Dar ce dezberi, nu-ți place la noi? Ei, dar O lună să stăm atâta pe capul dumneavoastră. Să nu mai spui vorba asta, fată dragă, auzi tu? Aud, bade. Stați aici, fiindcă așa am vrut noi. Stați de drag, mă înțelegi? Cât o trebuie. Așa? Înțeleg, bade. Ia ca și Gheorgheș. Bună, Flăcău. Neața. Bună dimineața și nu vrea, ce? Ce nu ți ajunge? A, ia ca mă tot sușesc și eu și mă învârtesc. N-am de lucru asta. Cu barda știită, ia. Păi cum? Atunci merg cu ceilalți în codru și vede tu ce ai de făcut. Adică să tai cu fetele surcele de foc? Surcele mai mari, așa cam cât săgețile, înțeles ai? A, așa, da! Akbar! Aici sunt, stăpâne. A venit dumnealui groful? Încă nu. Masa e gata? Aproape. Te-ai cam îngrășat, bătrâne, și cam mult. Allah e mare. Așa este. El e mare în cer și tu peste carele cu bucate ale lui Chelemen. Din porunca măriei tale. Nu-ți fac nicio opinie. Mă gândesc doar că asemenea ție pătimesc și ceilalți slujitori ai mei. Ori, pentru o oaste, asta nu e bine. Nu? Am să mă străduiesc să... Vezi, de aceea îmi place mie bucec. Nu-și lasă oamenii să le nevească, să se buibe. Din zori încă i-a scos la vânătoare. Abia l-aștept. Mi-a făgăduit pentru astăzi o blană de urs. Ei, dar ce întârzi atâta gazdele mele? Nu știu. Ali se încalice să-mi aducă tot acum. Ce-i cu ochii văr asta? Apără capul de săgeți și atagane, înțelegi? Nu. Am făgăduit beilui 100 de robi și-i voi da. Te-am mai spus-o, dacă îi făgăduiai luna de pe cer, era mai ușor. Hai, termină. Oamenii aceștia sunt de neclintit de aici, neclintit. Ianoș, Ianoș, și cuvântul meu... Te-ai frământat atâta când ai ticluit ce-ai ticluit. Era singura noastră scăpare. Și acum numai asta e, să atacăm muntele dinspre Trecătoare, să ne prefacem că atacăm și să ne pierdem la Transilvania. Și repede, caii tătarilor au și început să dispară ciudat unul câte unul, câteva care cu merinde de asemenea. Astăzi pâlcul lui Bucec l-a înghițit pădurea. O, Doamne! Le-am cerut oamenilor de pe munte o păsuire de o săptămână și ne-au dat 4. Cât crezi că mai pot aștepta? Hai, tată! Hai, Ianoș! Fie cum zici! O, stăpâne! Ce este, Akbar? Iartă-l pe robul tău pentru veștile ce ți le aduce. Spune! Lefecii grofului au răzbit prin Trecătoare la Transilvania. Fugit? Fugit, mărite. Și Chelemen? L-am adus. Tot e bine. Mort. Ianoș? A scăpat. Ticăloșii! Bucec s-a întors? A pierit și el. Cum? Cu tot pâlcul de călăreți. Allah, Allah, fiți milă de noi. Și eu și Chelemen și Andor am crezut o clipă că suntem mai tari decât de fapt suntem. Trufia se plătește. Aici în munții ăștia și în codii ăștia, oamenii locului, cât de săraci, cât de slabi, rămân cei mai bogați, cei mai puternici. Întâi fiindcă se la ei acasă. Așa e, măi, de bei. Akbar, dă poruncile de trebuință. Într-un ceas plecăm. Și câteva zile mai apoi, a urmat bunelul meu, oamenii din Miren și cei din Hârja s-au întâlnit după datină la Poiana Mărului. Și au cântat și s-au bucurat ca niciodată. Jocul și hora, cică, n-au contenit până noaptea târziu. De atunci, numindu-se Poiana Mărului și Poiana Horei. Și tot în amintirea zilelor de răstrește și de luptă, de frățească dragoste și de bucurie din veacul cel îndepărtat, la Hârja, pe vale, s-a statornicit un obicei. Un obicei care, iată, a înfruntat ani. Niciodată un călător de la Mireni n-a trecut pe ulița satului fără a fi cinstit și omenit după cuviință. Niciodată. Thank you. Ați ascultat Poiana Horei, scenariu radiofonic de Steliana Fumărel. Au interpretat Aurel Rogalski, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Matei Alexandru, Luminița Gheorghiu, Magda Popovici, Gheorghe Motoi, Andrei Codarcea, Liviu Crăciun, Maria Gligor, Nicolae Lucian Botez, Victor Strengaru, Boris Petrov, Mișu Dobre, Cornel Gârbea, Sorin Medelen, Daniel Horhocea, Gheorghe Populete, Nicolae Crișu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puicani.